موته في جاك فاتوم تأويلان نياري دجي مانام دا واخني امنا ني سارت ني لاكاي تاخا باخ موي كي واخني سوما فاتو ماينا تيمت ماينا ديو سوما دوم ني نكام فاتو فساسا كوكو دالدي نانغو دين كو ماي واي نون بوخ بو سي توغاتي لو ياغ دورا نانغو باخ سي واخ ني امنا ني موم بو ياغي دو سي ياك دو سي ياك دارا بو غاوت نانغو فساسا دو سي ياك دارا واي سرا بي نينا لحل القول الثانيه مقيد بحدمه الزوج بذلك حتى طال وقبل حين حلمه به يعني دا ياكار ني موم ني واخ ني بو ياغي دوغاتي باخ انا اك ياخ نانغوم دوغاتي باخ دنجي جوبلو ني مانام كي تاوتون واخ لول دا فاتو كي ندير ما جواب ني موم ياخ نكو ياك فاتو بي نكو كو ياغي نك دال ني كون كات نانغو نال ما مايان ني موم فان تراقا قبوله بعد حلمه فينبغي الاتفاق على عدم صحته fekkene da ko ko do faati yegnako di waxul ni nanguna ki mamay e bo muy tawate oku ma sene en ko mayes na do gina kon yakuna suma la jabra top detuk forse nak ena bo ko sewe su ni mu la wax al maliku al abu al wasiyu yett ñoo yett ñoo sañu forse ci tenga sey way bo ko sewe su mu neena amatu ko sañu forse moy suma la jabra ben kilifa mu saña forcé ci kilifa yi amatut lay kay fal balikh mag rek lañuy saña may fal balikh mag rek lañuy saña may naño maye kenn mu dem bay mag kenn duko maye ci goné dañu laaj ko itam baxam bam nango khana illa yatimat nday ab jirim xifa bo xamne ragal lefna fasaduha yaqum nga wa balakhat te mu jot ashrun fukiyat wa shuyratu disuf al qadi atakat bi ñena de bu fekke ne koko de di ak jirim xamni bayam fatuna te lu kenn kuñ ko dengon ci ragale ne mo amul ko taxaw ak jirim dong la ku ko mayul jëkkeer legi ci ndawam gi dana be ci ñak ba mu def yu fi chaahan ba yaqku moy isaqiba fasaduha bi faqrin aw sinan te lu neewon yow maam fu kiat lol ci la ba la xat hasran te itam ñu diis ataka blat ñukoy maye ci la ndax li yasbut hindahu yutmuha wa faqruha wa khuluha min wasiyin wa anna as-sawja kufuha fi ad-din wal hali wa anna as-sadaqa mahru misliha ko defé nak fay asmin wali fi tasbiha taw ñu dis atakat bi ngir mu saxal ne wax ni ndëg ak jirim la tayit ku ko mayut manam mu laru ci ñak mba ci mo yalla tayit ñu lu ne amul kenn ku ko denk ko mëna yoré té wool ni ki ngoy bëgg may nawlont nak mom ci diiné ci tollu way dara ja tan ngi ngoy bëgg xit tanu morom la mat nako su ba na la ci dooram may ndigal kilifa ga wara mayam may ko wa illa bu fekke jekk ni jekk may ko te sartu amut saha kon mu wër in dakhala ndem wetna wa taala te mu yag ñana buñu jekke may jilim bi te sartu ñu wax amu ci kon day bu xose kagn ko may bu xose yett ak mom tam yag boole ci te yag bi moy wa taala samanu bi muddi muddatin talib fiha waladaini waladat huma bil fi'li am awla ana bu fekke kagn ko may yett nak mom te yag na yagay bo xam war fe meuna jur ñaari dom mo xam nak am na am jur na ko deug deug sax wala deet waye meun na fe am mom ci ada rek su baba kon ñu bayiko non te bayik tan ko tay ko tax fa in lam yadkhul biha nak aw dakhala biha walam yatum fusiha hal mashhur jirim bob buñ ko maye nonu sarti dajewu ci kañ ko may jottu yet ak mom ba wet na mo way yagut kon la gëna wër mo dañ koy tass bu bolé yet ak yag nak manam wet na mom mom niñ ko may te yag na bolé ci bayyi ko tay ko tass ki di fay na ñu ñu tégalo ci sey waxu di ma jitalé na ibnu dombu gor jigen gi ñi maye mo gëna am sañ sañu maye yaayam walaw min sinan in suyibat bi nikahin sahihin aw duri al hadd suma zanat fa atat bihi minhu manam bu fekkene dombu gor bi sax njaalo la ci yaayam ji mu bëgg maye tay yaayam da ko njaalo won waye fekk na yaayam ñeul bi wuton lool manam yaayam da ñi ko ni sey sey wër ba doon jek babu sey biiru sey bi yakul way gisul waru ci won ganaw na mu doora njaalu am ci doom jigu bëgg may tay ah koku mom doom yi dana ko mam sañ sañ may ko defa in suyibat bisinam wa atat bihi minhu aw kanat majnunatan quddima abuha wa wasiyuha halabniha neneena bu fekkone doom yi ñu xana mo koy may duggu may tay ci mom la ñëk njaalo far ko ci am xamni mom sey biir jitu ko won mom la ñëk njaalo rek far dal ci doone jek dal ko ci amale kon mom bayam kon bayu jigen jey may way doom bu gorom bi tay du may bayam ba ko bayam denk kon tuddu gay ñun jall ci fop nu ho top dooma mom doom bu gor doom bu gor bu jalle da nga jey tek doom bu gor doom bu gor manam sut bu gor dal sut bu gor bayiko ci doom bu gor koku mo ci sess fa abun top bay nak bayi ngi dor ñew bayi jigen ci bop ñu mo sess nonu bu bay jalle nak du tax ma mu gor ñewun legi da nga jey tek fa akhun top mbok mu gor fat nu ho top doom mbok mu gor kana bay jalle mbok mu gor ci top doom mbok mu gor top ja fa jaddun top mam bi gor dor ñew am bi gor koku lay sess ci walu maye fa hamun top bay bu ndaw dor ñew top nu ho top doomi bay bu ndaw wa qudimati jitalefna ash-shaqiqu kharib ba hal aslah ci wax jigana wer manam bo ñewé ci mbokk yi da ngay jitt mbokk mu shaqiqu bo ñewé ci bay ndaw yi ba da ngay ci seen doomi non doomi mbokk yi batay non da ngay jitt nañu gëna jëgante ibnu akhi shaqiq mo ngay jittal dara tek ibnu akhi abi rek ñu ñëw ci bayyi ndaw yi noonu bayyi ndaw bokk ndeek bayyi ak bayyam bo ngay jittal dara ci rek bayyi ndaw bu ci dess bayyi ndaw bu ci walu yaay dong mom du maye bokku ci ñi maye bo ñëw ci doon bayyi noonu lañu defa tay wal muhtar lañu tan fa la xamina moy nga ataf ci fa mawlan top ku xewle ngor waaw manam ki nga xamne fekke ñe ken amu fi kon kiko gorelon nako maye ki nga xamne mom moko gorelon kon nako maye bu koku jalle suma top halil asfalu ndax mawla al asfal ka nga xamne jigen ja gorelon far wo bi te ci lolu fursirat la firef mu dawana awla wala dit koku mom dit ko tuddu wa sahihat yurelef nako fa ibnu bashir nga taxaw fofu manam xam nga fa mawlan dina ñu ko wax mom moy ki gorelon jigen ji bo mu kenn ci kilifa ye kon koku maye ko li wax kay moy jigen ji li amul ku may ko xamni manam jigen ci bop mok gorel waaw niki jigen ji mom da amon ab jaam gorel ko jaam gor woon lay mo fess ci ko wara may ndax dana maye ndax dana sañu maye le jigen ji kako gorelon diko maye mom xam ku ne xam na ne mom ne dama ko don mom ak mayam ko natou lim ko war na mana nek waye nak ko xamni jigen je ko gorel mu don ak mbayalam koko won bitiku di maye jigen ji nak mom ñu wax al mawla asfal am ñu ko tudale am ñu ko genné fa kafilun top aj yar ene bu ñoon jalle say bo tek ci kayaron xale bu jigen bi kayaron jigen ji wal ndax in kafala ndem yar nako hashrun fukiat aw arbahan wala ñent at bok aw ma wala lo xamni yushfiqu dana ci mëna ñewante bok dana ci mëna feñ yir mané ñewante tara dudu ñu wax ni aji yar ji da am ñu wax ni bala mëna mayé am sañ sañu mayé day fekk mu yar ko diru fukiat mu yare ko am ñu dedet ñenter rek baxna am ñu dedet dilu tak ci fuk ba ñent waye dal nako yoro dil bo xamni mom ñewante ko ba yeerum ko taxawu ko xañ na ca lu dir ba toll rek waye mom ñewante yo baani xañ na ca rek dañu rek baxna oh mom tara dut wa tax mu ne qila aqallu zalika arba'a sinina wa qila hashru sinina wal awla moy ngane la hadd illa bima tahsulu fihi alhananatu wa shafaqatu ni gëna ya da xana moy nga ne dis ko limité ci yaa da ngay wax ne rek na am dir bo xamne rek mënes na ko ci mëna fay yirmanim ak mu ñewante ci yarga wa bu ne dir bu gatt bo xamne dara xaju fa nak su boba mu bok ci kilifa yi wa zahiruha zahiru ismu dawana shartu danaati moy sart soufa ga daraja manam nimu dawana waxe ci sahir day melne aj yar ji bala mana maye koko day fek koko nek ko amul daraja jigen je nek ko amul daraja waye bu done ko am daraja mom day am kilifa maye ko batika maye ko waye kako nga yar do nga def mom ko mana maye ñu waxna fa in kana tata qadri fa qala malik la yusawijuha illa waliha aw sultan fa hakimun top ajate ñene ñinga wessu buñu jalle sey bo tek ca hakimul muslimina ki ate fofu ci julit ñi koko legi moy mana may ndegam gisoo ci ñe ñu wessu genn bu koku jalle fa wilayatu hamati muslimin top kiliftefu mbolom julit neena bu fekke ni hakim amut kon legi mbolom julit ñi ñoo war dajalo may jigen ji jëkkeer ci gannaaw buñ ko sété bam yalla ko ci kenn rek defé ñepp ci ndan wacc waye bu ko ñepp de nirlo ñepp ko am bakkar wa taxmuni wa wajhuhu mumha annaha haqqun ala kulli muslimin fa in qama biha wahidun saqata anil baqi ala haddi fardil kifayati ci kenn taxawé rek wacc ñu ci dess wa sahayirna biha ja wilayatu hamati muslimin bi wax legi fi dañu yetin ci aju sufé daraja ma khasin and ak kilifa gu ragniko and ak aji jago lam yaji bur ko xamne señ te forcé man nit lam yaji bur até man nako dafa wax né jigen jo xamne amul daraja mba alal mba tar mba askan ñu koy fonké bari ko tamu da ñu wax né señ na jek jek fekk ko xamne mom l'islam do nga leen bolé fekk goor go xamne l'islam do nga leen bolé mu ne ko maye mom dal dikoy maye mu baax am ñu ni señ nako ci ni waxe nak mom da melne bi suñu ko won da nga wax fa lay ci kanam ni suñu ko won waye bu xose def na muy bu xose def na muyir waye suñu ton jek jek def ko amu ci won sañ sañ waye bu xose def na muy sax jere ju woné nako da ni yirna rek waye ñew sañ nako da wax sañ ni suñu ko leg wala yag manam jigen ji amna kilifa bu ko wara maye ci ni l'islam terele moy maha khasim waye ko nga suñu ton forcer bokku ñi nga xamni sañ nga forcer mom nak mu dem ci rek mbokum julitam rek foko dal dikoy do wax ni man nañ ko konde dañ ngi far baye rek mu wer wi ka sharifati niki aji tedd jigen ju am daraja daxala jo xamni wetna wa talate mu yag mom nekul dañ yetu amna daraja ba alal ba askan mu bax wuñ koy fonké waye teewul mom mu dem rek ci mbokum julitam dal dikoy maye bayu fa kilifa mu ko wara maye kokku neena bu jeukal je wete mom tum xass yag boole ci ñu far ko baye rek mu wey non tay ko dindi bi an mada ma talidu fihi waladayn ka salasina mi melni dal tok na bir bo xamni ñaari at man nako ñaar do man nako fe jur melni ñetti at ñu ko maye legi dañu wete mom gannaaw wi gal legi dal war na fi manam ñaar do man na ñetti at kon tay bañu bayiko wa in qaruba bu fekkene jegena nga xamni yagul nak fal aqrabi kon ñel na kilifa am gooy gënonu jégué awil hakim wala atakat bi bu fi kilifa in xaba dem faduna mom kilifa ba ar raddu dello sey ba dafa waxane sharifatu bo bu fekkene kiñ ko may wet nak mom way yag defu ko mu ne kon kilifa am gooy ko warana may deug deug man na tasse bi bu fa nekul da wax ak tukki lu sori kon atakar bi nako woto atakar kon man nako dindi kon legi rabbi neena wa mafhum in qaba moy annahu in hadara wa lam yadkhil nafsuhu fihi bi an qala la atakallamu fihi bi raddin wala inday kon fal khiyaru min hakimi wa kafa in sakata manam ki difam goge bu fekke da ja jambar ni man dal de ko dugul ni jojju dugu moy do ko dindi nangu ci wax dara atakar bi kon legi mo moy shet mo moy tan wa ko ne hay dindiko wa fi tahattumihi nak na ci waru dindiga in tala ngeen yagna xamna ho ci ñuk wedga ta wilani ñaari deggen ci mu dawana manam mom buñ ko ko maye ak latu ñu wete mom dafa yag lool mu dooro wete mom daam ñu degge ci mu dawon ne kon mom gannaaw wedgi mom ne lam yagut ci la ñëk yëg la yagoon faaw dañ ko wara tas am ñu ni dédét waru kay kon daal mingi noonu bu fekkee ne fañ ko ko maye ak fu méteeg moom dafa yàgg lool gannaaw yëg gënal léegi moom yàggwut ndax kon dañ koo daldi wara tas mu yem foofa kenn sañu koo wéel wala sañes na ko wéel kay am na ñaari déggin ci mu dawana waji ab xada ak ci kilifa gu gën a sori maxa aqraba ànd kilifa gu gën a jege il lam yu jubir ndem sañu te forcé dafa wax ne ba tey sëy bu wër ne bu fekkee ne moom jigéen ci ñaari kilifaam yi kii moo gën a jege kii gën a sori waaye kenn sañu cee forcé ci ñoom ñaar wala boo nga ne ki war a may dëgg-dëgg ki gën a jege daa wër te forcé ñu ngi mel ne bàyyi mu ndaw maye ko dafek mu am ku mbokkoon rek bàyyi mbaa ku mbokkal bàyyi mbaa doomi mbokk wokk mu ñëpp ñoo gën a jege bàyyi mu ndaw waaye bàyyi mu ndaw moo maye kooku yi nee na sëy bi mën naa wér ndegam kilifa gën a jege moom sañ te forcé rek te ñoo xamante kenn sañ cee forcé ne kon loolu sëy ba wér na li na moo koy daaneel wala mee jus waaye dëgganu doon da tàmbalee ci wasaxa jee nga weesoon wasaxa bi haa fii dëni yetin wa maa bax doxo loolu lay wax sëy yi mu la wax ci wa tàmbalee wasaxa bi haa fii dëni yetin lay wax naa wér na waaye dëgganu doon maanaam jekk-jekk soo nga ko def ko sañee su ko woon gannaaw bañ ko defee nag ñu bàyyi ko mu wér te wéy waaye sañee su ko woon moom teew nag wa taqaddama annal mashhura jawaasuhu waaye teew nee na li gën a wóor mooy dagan na te ahadil mu'tiqayni niki kenn ci ñaari way goreelub jaam maanaam ñaar ñu goreelub jébbéer xam nga ñoo bokk kilifteef ga bu kenn ka dong wëlbatikoo maye kañu def moom mayewut kooku du ko te tutee mën naa wér te jekki-jekki maye moom wartoon jekki-jekki maye te amu ci ndigal kam ko bokk loon goreel waaye nag mu xas na ko def nag moom day wér rek faax mooy bilaay si mel aaxar kooku fa yasixu saraa bi sax nee na wa mislul mootiqay ni kullu walli yey ni mutasaawi yey ni ka wasi yey ni wa abaway ni xëyri mujibi ray ni alxaqataha alqaafatu bihima wa axaway ni chaqiqay ni awli abin nee na yépp ñaari kilifa yoo xam ne ñoo yemoo daraja te sañ ñoo forcé mel na ñaar ñu ñuy dénk wala yaari waajur yoo xam ne sañ ñoo forcé yaari waajur li war la yaari waajur mooy dañoo doom ñi dañoo xamul kuy bàyyam ñu laaj na xam askan ñu moomale ko ñaari góor mel ne kon ñaari waaju la yéen jojoom wala yaari mbokk yu bokk ki ñu ci ki ñu war a maye ndeeg bàyyi wala ñu bokk bàyyi mu ñoo ñëpp xam nga ñaari kilifa yi moo daraja nañ kenn waru cee maye te diisewul ak sa morom xam nga waaye nee na bu kenn ka maye itam lu tee rek ñu bàyyi ko mu wér ba tee dina wér loolu nag mooy ñaari kilifa yoo xam ñoo yemoo daraja te kenn sañ cee forcé wa amma xaqdu ahadil mujibi ray ni ka chariqay ni fii amatin aw wasi yey ni xala yatimatin kooku fa yataxayanu fasxuhoo walaw ajaasahu l aaxar na bu fekkeen yaari kilifa yi sama nañoo forcé ci neen na sëy ci diw mel na ñaar ñu bokk ak jébbéer xam nga fee dañoo bokkoon goreel ko fii moom léegi ñoo ko bokk rek moom ba tey wala ñaar ñu dénk ak jërim kooku moom nee na bu kenn ka jekki-jekkee maye donte kajalis ba mu ko déggee nee na bàyyi naa ko noonu du tax ñu bàyyi ko noonu kooku moom du tee ñu dindi ko faaw rek fa yataxa yenn fas xoxoo walaw ajaasahul aaxar wa ridaul bikri gërëmuk ab xiik suntun mooy ak noppi maanaam xiik bi nga xam ne wares na koo diisu xam ne sañu su koo forcé li ñuy xamee ne jëkkër gi ngi koy wan nangu na ko can gi ngi koy wax itam baax na ci moom nangu na ko mooy ñu wax ko mu noppi suñu ko nee ndax diw ni la bëgg a may loo ci xam ak can sàngam ku tool nangam loo ci xam mu noppi rek waxul dara nees naa jàpp ne kon jëkkër ji baax na ci moom can gi waxit baax na ci moom limtinaaxiha xaaliban min al iraabi bil qawli li xayaaiha wa maaratiha bi mayliha li rijaali ndax li ci ëpp nee na du nangoo wax bu wér ndax amu kersa ak itam bu leeralee day mel ne ku amu màcc jëm ci góor ñi te loolu kàcceem nga katufuy biha niki ak fetu len mbirum jëm ci kilifa manam batay xey bi nga xamni suñu ko forcé suñu ko né ah yow kat fetu li nga su kilifa gi sëndir dum sëndu may fetu ko wonopi mom mo ci dess lolu su noppé teggu ci dara limi tek moy kon dañu japp ne kon fetu na ko mbirum mayam mom kilifa ga ne kilifa ga man nako may li waxna katahwiliha ay al bikri al ghayr al mujbarati al haqd li waliha fasumtuha ridan bi fa iza qila laha nashhadu alayki annaki fawadti al haqd alayki li waliyiki fulan aw hal tufawwidin al haqd lahu fasakatat fa huwa ridan ghabat anil majlisi aw khabarat suñ ko ne non ñu kat cher non ngi cheré ne da nga fétélé sax may sa kilifa gi légui mom mo ci dess wala ñu ne ko ndax da nga fétélé ndax fét ndax légui baye nga may gi sa kilifa gi bu fété ci mom rek légui néna lolu bu fekké ne da nopi rek dañuy japp ne kon nopim gogu waw la mo xam bañuy maye téw na fa mo xam bañuy maye téw fa kon bu ko kilifa ga maye dañuy japp ne ci xol bu sedd ki maye la ko maye bu fat ni ñi wax yépp na moy xey nga xam ni kenn suñu dina forcé rek ci lañ tollu ci lañ waxé lolu kon ku ñu forcé xam nga ne mo def ci sedd la wonu diba soppef na ihlamuha ak ñugalam bi ñi ci ne ak noppem ak nangula bi ñi ci lolu manam sopp na ñugal ko ne ko ah di kat mi ngi lay bëgg soxna ni lay laaj nak na la woni nak bu fekkee ne wax ni na nga ne pat xamal ni sa sag def pat bañu tont nak dañu japp ne nga ko bëgg nga nangu lolu moy bi an yuqala laha khatabaki fulanun bi sadaqi kata haluhu kata wa muajjaluhu kata fa in samatat qila laha sumtu kiridan wa sanunafidu zalika wa in lam tarday fatakallami neena ki wax ne ko diw de mo lay bëgg ci jant sangam lam ci tewal nangam la lam ci jëmele ëlëk nangam la legi nak fa in samatat qila laha sumtu kiridan ana su fekke dafa nopi ñu ne ko ah sa nopi gi kat ak nangu lañ ko jappé ci man loolu lañ dal di wéyel su fekke ne nangu dal di wax wala yuqbalu deful nangu nak min ha ci xéeg boobu tahwa jahlihi wote ak reeram fi ta'wil al akthar ci ta'wil bu ëpp ci sëriñ ci manam nak gëna buñ ko laajé waxul dara ñu japp ne noppem gi ak nangu la bañ def ba noppi nak mu ngi bëtt ku ne man ñu def neexuma ñu ne ko ah yow ko da nga noppi ñu defé ne lolu ak nangu la mu ne dédé du nangu ci man taxaw mu ne won mo noppé rek ngeen japp ne nangu na mu ne lolu dañu japp ne lolu ak nangul won ci mom kana bi ke xana da am lu ko ci do genn rek mu bëgg sét lu ci genn waye siw na ne mom xey bu noppé buñ ko waxé mom tu tontu ñu japp ni dara ngo watax mu ne fa tut tahamu bil kadhibi fi da'wa jahlihi wa tahayyuliha ala fasxin nikahi li haridin harada laha bahdar rida wa in manahat lem bañ na nak wër aw nafarat wala mu fañ lam tuzawwaj kon defu ko maye ana buñ ko garale ne ko diw mom lo ci xam on diw la bëggute ne nangam lay joxe ñena bu bañe bañ bu fess mo xam da ko wax mo xam dafa lu ko firndel waye fess na mom bañ gi ko ko nañ ko bayyi su fekke dafa dal di nonu neexu ko fañ na ci aw nafar wala mu fañ manam merna daldi woné dal woné nu ni lolou neexuko yépp nañ ko bayyi ata aw nafar mu fey ko ay khadibat wa kariha dhalik kon nañ ko bayyi fa in zawijat wal halatu hadhihi fa yufsahu wa law dakhala wa tala wa law ajasatu li hadami atibari ridaha ba'da manhiha neena buñ ko maye ci nonu nga xamne mom gantuna bu wër ba wone na firni wër ci wone ni gantuna ci wuñu maye ko faawu ñu tass ko donte kañ ko may wet nangum bam yagge kana bu ngol biti ko mom nangu wet du tax du dañu tass ko ndax ak nangum gana bam jidele gantuna ci ko faale la in dhahikat wakhunu lem reena aw bakkat wala mu joy suñ ko diiso nak mu re mba mu joy te ko ndax reej man na wone ne liñ ko wax neexna ci mom xolam sedd na ci moy li dalalati dhahkiha ala ridaha bi mastu'zina fi sarihan wa bukaha alayhi dhinnan li ihtimali annahu ala faqdi abiha wa annahu law kana hayyan lam yahtaj li isti'zaniha mu ne man na am reey xolam da ci sedd bu nopi nak joy liko waral moy xelam daal dimi ci bayam mu xamne tayju buñ ko di disu bayam fi nekkut way wu ci bayam nekkon tay kenn du jekki liko disu fa in dallat qarinatun hala an dhihkaha istihza'un wa bukaha manhun fala tuzawwaj ak yi xamne ni mom rey yi mu rey yejju la rey mokke rek la wala joyam yi ak bañ la su ko wa dis ko def wa yambaghi italatul julusi ma'aha hatta yattadhiha amruha bares na toga mom jotaay bu yagg ba xam li mu re ak li mu joye lu doon wa tayib ak jeeg mom toori bu dey biral xam nga dekkru ci la tollu won ene ko xamni jeeg la nak te dekkut ak jeeg bañuy forcer bañ la waxan ci gannaaw kok mom neena wax lay def waye ñu laaj ko re mu noppi du doy tu bayyinu muradaha bi sarihi lafzi min ta'yini zawji wa sadaqi wa tafwid al-haqdi li waliha إن خابت هم مجلس الحقد فإن حضرته كفى سمتها في هذا معنام فاو داي ليرال ني جيكر جوج بوغ نكو تان غو ويتام نانغو نكو فيتري نو ماي كليفام ويتام ساي بامو داف كو تي لول ليب اي اديو مو لير بو فكيني فيكو فيكول فاني ماي فكيني فكينا فاني ماي نك موم اك نوبي مي داينا سي غو والو كبكرين نيك اقيك rushirat bo xamne nangof na matum xelam manam xey bo xamne rashadaha abuha aw wasiha ba'da bulughiha koku fala yuzawijuha illa ba'da ridaha bil qawli manam ko xamne xig la way ganna bum kallafe bayam ko yilif ba kan ko denk tan yilif ko neena ko man nanguna samatu xel ci yor salam mana yeg sa bop koku neena moom itam bu lañu ko maye dañ ko laaj mu wax bu wër waaye nopp dong ñu laaj ko rek mu nopp yam ci du doy kooku wax lay def wax cee doy aw xubilat wala gàllankooreef ko maanaam xiit boo xam ni bàyyam da koo bañoon a maye te téew ko fenn fu may dëngi ko rek ne mënoon na koo maye mu daal dem wax àttekat bi mbiram àttekat bi seet ko ba xam ni bàyyam da koy dëngee mu nal koo maye atika dala ko maye da koy laaj te day tontu wax ci yoy jamono waye yoy jamono nopi dong du jere watax mu ne khodilat moy ay manaha abuha min an nikahi la li maslahatiha bal li idrarha li bayam te li tax bayam li te bayam maye ko du beugal ko njariñ xana bu ko lor rek tax farafahat sha'naha lil hakimi fa in arada tasbijaha limtinahi abiha minhu fala budda min nutqiha fa in arada abuha tazwijaha fala yahtaj li ibniha bu ko atika bi demay dal lay soxlo mu laaj ko tam tontu wax mom taw zawijat wala defi ko maye bi hardin ci marsandis ana bu fekke ne kilifa xej bi tan gi ni beug laajal xale bu jigen bi marsandis la manam do ruftu khalis te fofu ñom seen tan wuru so khalis lañ ko baxo def mu ne kon nako laaj na laaj xale bu jigéen bi ba mu nangu wax waaye bu mu nekk nangu ne bakk rek taxu mu ne wax qawmin la yuzawijuna bihi kon fa yushtaratu i'rabuha bil qawli aw bi riqin wala ci njaam maanaam bu fekkee ne xiig bi kiñ koy bëgg a may ab jaam la te moom xiig bi gor la donte sax donte sax jëkkal jëri jam dëgg dëgg waxum jam lay moy wa in bi sha'ibati huriyatin kamu katabin wa mubahhadin wa mudabbarin wa mu'taqin li ajalin fa yastaratu nutquha bil qawli wa law mujbaratan nané donte sax xey bi kuy saña forcé la dañ koy may mom du jam bu soti tuté dañ ko laaj ba mu wax aw bien ayine wala ci borom sik féké jëkël biñ koy dëgg may dafa amé sik so xamné su ko ci jigen féké bu ko nexé taggo mom dal dem xiyar ci taggo mom mu sara bi waxna bisi hay bin mujibin li khiyariha ka jununin wa judamin wala mujbaratan dagam jëkël ji ko jëlé amé sik su mel non kon mom xib bobu dañ ko dégglu mu wax né nanguna ci adam waye ak noppem rek ñu laaj ko mu nopp dong du ci rek aw yatimati wala ak jirim jirim bo xamni amul bay amul fuñ ko denk xamni yatimati mu xamala ñu koy wax ñu ragal na ni ko tuul jëkër mu dal yaqku am ko taxaw koku mën nañ ko maye ci xarfu ñu waxon waye day wax boole ci manam jëkër gi da cey wax ak nangom waye nopp rek du ko def nopp rek du ko def